سپرلای اچراک دی لگی دلائی درات للو چانگی گل گل شوی دسنزلو چانگی گل گل شوی دسنزلو چانگی گل پزانی ولی ترن نم دی دبل بلو چانگی گل گل شوی دسنزلو چانگی گل گل شوی دسنزلو چانگی گل او چنچنی داس شور کلی چانگی گل گل شوی دسنزلو چانگی گل گودر تراغلش نمانگی پاس پسنگلو چانگی گل گل شوی دسنزلو چانگی گل گل شوی دسنزلو چانگی گل پزانی ولی ترن نم دد بل بلو چانگی گل گل شوی دسنزلو چانگی گل سر ساندو چانگی گل گل شوی دسنزلو چانگی گل غاٹوال خطلی دی دغرونو پومن بلو چانگی گل گل شوی دسنزلو چانگی گل پزانی ولی ترن نم دد بل بلو چانگی گل گل شوی دسنزلو چانگی گل سپرلای اچراک دی لگی دلائی درات للو چانگی گل گل شوی دسنزلو چانگی گل گل شوی دسنزلو چانگی گل پزانی ولی ترن نم دد بل بلو چانگی گل گل شوی دسنزلو چانگی گل گل شوی دسنزلو چانگی گل زار دسپین غر چکا کی غگ دی چانگی گل گل شوی دسنزلو چانگی گل دسپین غر چکا کی غگ دی چانگی گل گل شوی دسنزلو چانگی گل شپونکی تکل کڑش پیلی تدا وحلو چانگی گل گل شوی دسنزلو چانگی گل پزانی ولی ترن نم دد بل بلو چانگی گل گل شوی دسنزلو چانگی گل سپرلای اچراک دی لگی دلائی درات للو چانگی گل گل شوی دسنزلو چانگی گل گل شوی دسنزلو چانگی گل پزانی ولی ترن نم دد بل بلو چانگی گل گل شوی دسنزلو چانگی گل زانی دا غرونو پسر گرزی چانگی گل گل شوی دسنزلو چانگی گل سپینی رمی گرزی راوکی پر خزلو چانگی گل گل شوی دسنزلو چانگی گل گل شوی دسنزلو چانگی گل سپرلای اچراک دی لگی دلائی درات للو چانگی گل گل شوی دسنزلو چانگی گل گل شوی دسنزلو چانگی گل پزانی ولی ترن نم دد بل بلو چانگی گل گل شوی دسنزلو چانگی گل گل شوی دسنزلو چانگی گل سبابا گل شی جمال یارا چانگی گل گل شوی دسنزلو چانگی گل گل شوی دسنزلو چانگی گل سبا بغل شي جمال يار چانگي گل گل شو د سنزل چانگي گل واي گل شو د سنزل چانگي گل غټه دکړي دی وړو وړو غزل چانگي گل گل شو د سنزل چانگي گل پر لیا چرکتی لگی دلائی درات للو چانگی گل گل شوید سنزلو چانگی گل وائی گل شوید سنزلو چانگی گل پزانے والی ترنم دے دبل بلو چانگی گل گل شوید سنزلو چانگی گل وائی گل شوید سنزلو چانگی گل گل شوید سنزلو چانگی گل وائی گل شوید سنزلو چانگی گل